रामचंद्र स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्वाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आजकल तो वर्ण धर्म के अनुसार कोई क्रिया कर्म तो नहीं कर पाते, जैसे कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है, क्या उस कर्म को अपना स्वाभाविक कर्म मानकर सत्य भाव से करने से कल्याण हो जाएगा? कल्याण तो स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, वो कुछ काम करो जिसमें मुकदमा लेना है मैं तो ठीक नहीं आता। मानो सत्य का पालन करो और अपने स्वार्थ का त्याग करो, दूसरा का सर्वता है जो सब सबके लिए सदन बन जाए, ये सामान्य धर्म सबके लिए कोई दोष नहीं। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग और दूसरों हित कैसे हो ये भाव है और सेवा भाव करो सबका मन है। झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये नहीं करना, ये करेगा तो कल्याण नहीं होगा। वो श्वेत से घर मरने में दबाई ठीक है, वो करते में नोड़ी हो सामान्य धर्म है, सामान्य धर्म है कल्याण हो जाएगा। कोई बहन हो कोई आश्रम हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग है दूसरों का हित, ये भाव त्यजी करना चाहिए। मैं सबका मुझे ये बात। यदि ब्राह्मण हो वो व्यापार व्यापार करता है फिर वो स्वार्थ अभिमान का त्याग करके व्यापार करता है, उनका कल्याण हो जाएगा? व्यापार सच्चाई से करे, दो लेख है तत्व चिंता में पहले भाग में व्यापार सुधार की आवश्यकता और व्यापार से मुक्ति ऐसे दो लेख है उनका सबको मिला। वो तो ठीक है लेकिन वर्ण धर्म के अनुसार ब्राह्मण है उनके काम तो व्यापार काम नहीं है उनके, लेकिन वो व्यापार करता है। हाँ तो व्यापार होता है तो वो व्यापार का व्यापार भी यदि सच्चाई पूर्वक करे फिर उनका कल्याण हो जाएगा। हाँ। मानो भाव सबके कल्याण का हो, सबके हित का हो, अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग हो, स्वार्थ और अभिमान त्याग हो और सबके हित की इच्छा हो, कोई वर्ण का हो किसी आश्रम का हो किसी जाति का हो किसी संप्रदाय का हो, स्वार्थ का त्याग कर दे अभिमान का त्याग कर दे सर्वभूत हित रहता दूसरों के हित में रहती हो, सब कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सबका सुधार कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो ऐसा भाव रहे किसी वर्ण का विशेष वैसे व्यापार होता है, व्यापार से मुक्ति कैसे होती, ये साथ त्याग नहीं पड़ेगा, अभिमान त्याग करना ही पड़ेगा। काम तो ठीक है, एक सदन व्यापार करते थे, वो लोग भी साथ आते थे, वो घर में तो व्यापार नहीं होंगे, मैं व्यापारी हूँ, वो अपने को ब्राह्मण नहीं कहते, ब्राह्मण थे, नाम याद है, लोग भी साथ आते हैं, वो याद है, मैं नाम भूल जाता हूँ। कोई ब्राह्मण कह रहे मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ भाई, मैं तो बढ़िया हूँ। शरत है सीधे लोग जिस आता है बहुत जानता है, नाम याद को नहीं भाव में। जैसे वो अपने को ब्राह्मण नहीं मानता था, जैसे वो ब्राह्मण है व्यापार करता था लेकिन अपने को ब्राह्मण नहीं मानता था, वो ब्राह्मण नहीं कहता, मैं ब्राह्मण हूँ ये नहीं कहता था, तो अपने को बढ़िया मानना ये भी असत्य है। तो नहीं बढ़िया ही हो जा, मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, बढ़िया ही नहीं कहता, मानो ब्राह्मण का काम नहीं करता, बहुत सज्जन आदमी लोग नहीं ले आते, इतना दिन बैठा कोई गाने नाम याद होगा, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग देने सुखे वाले भाई, भाव शुद्ध होना चाहिए, किसी पर नहीं कर सकते हो, नियत परमात्मा की प्राप्ति हो, शुद्ध हो, भीतर में भाव सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सब मुक्ति हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबको भगवान मिल जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये भाव हो, उसके लिए सब त्याग कर रहा था। तुमने कहा कि कल्याण में कौन बदल देगा, अरे समार हो पत्थर हो गए, अपने बहन के सिवाय दूसरे बहनों की निंदा न करे, दूसरों को प्रश्न न करे, अपने नियत शुद्ध हो जाएगी तो जाएगा, किसी पर नहीं हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई सीधी सरल बात, क्यों पसेगा, भाव शुद्ध हो गया, अहंकार छोड़ दिया, संगाइत करता है, एकदम सच्ची बात है। भगवान को प्यारा रहता है, भगवान कर देगा। मैं ध्यान में बैठता हूँ तो कभी कभी चिंतन अधिक होने लग जाता है, तो चिंतन मेरे में नहीं है, आया हुआ है, यह विवेक का महत्व देना ठीक है क्या? और कभी कभी ऐसा होता आनंद तो रहता, कभी कभी होता, कभी आदम बदल होता है, कभी सी ज्यादा पड़े, कभी कम पड़े, उधर का पैसा कभी कम पड़े, कभी कम पड़े, होता सबके गुण होते हैं, आदम उसे परमात्मा उद्देश्य परमात्मा का सब ठीक सुधर जाएगा, और खुद पाने पड़ेगा, पाने पड़ेगा, सत्संग करते हैं उनको प्रयास आदमी रहे, फर्क पड़ता ही है, कहते ठीक नहीं होता कि पहले से बहुत ठीक है, यू कहते मेरे साथ मैं बात पुलिस क्यों हूं, तो ठीक होता है भाव ठीक कल्याण होता है, हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, भक्ति को कहते नीच नीच ग्रह सभी सावधानी इस घटना में हो, भगवान ही भक्ति है। मोटा मोटा मुनि जाता आश्रम छोड़ी दे आटा मुख ही दे सबरी नहीं करता इसे बराबर। ऐसे भी डरती थी मेरी छाया नहीं पड़ जाए, मैं नीचे हूँ मेरी छाया भगवान पड़ जाते भाव अच्छा हो सब ठीक हो जाए। इस बात से बड़ा आशीर्वाद ही कोई बाधा नहीं है, किसी बनेगा उसी आशा भाव ऊंचा है भाव इसे ऊंची पची भी सेवा करते डर लागे जाते हैं उनमें कंगर पत्थर रेटिंग जाते थे झाड़ू दे देती छिपी हुई जाते ही सबर भगवान ने आदर किया। भगवान ने भगवान बड़ा समझ देखते भगवान भाव देखते भाव ग्रही जनार्दना भाव ग्रही जनार्दना। ब्राह्मण के सिवाय दूसरी जाति के व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठ सकते हैं ना नहीं भागवत कथा करने के लिए? चाहता मैं ऊंचा सुनी धर्म से आजकल प्राय दूसरे जाति के व्यक्ति बैठने लग गए। हम भगवान की चर्चा कर रहे थे वो अभिमान होता ना अभिमान वो ब्राह्मण को भी अभिमान होता तो ब्राह्मण का कल्याण तो हो जाएगा। ब्राह्मण भी गद्दी पर बैठ कर कथा कहता है ऐ बीते स्वार्थ भाव बढ़ा हुआ है देश बन वालों के लिए लहसुन है प्याज है आप से आप मरे उजाने का मांस करे तब हो जा मंदव बदते विष्णाय धीरो बदते विष्णवे से फलम तुल्यम ब्रह्म भाव अच्छा हो जाए तो ब्राह्मण बनेगा अभिमान रहता है तो उसका कल्याण करना है। जिस साधक को कुछ न करना आ गया अपने लिए कुछ न करना कहे जिस साधक को आ गया यदि उनको एकांत में कोई जगह नहीं मिला ध्यान करने के लिए तो क्या वो ध्यान कर सकता है? मैं समुदाय में हो सकता है एक सज्जन थे आगे स्वर्गद होता है तो एक गुरुद्वारा था सिखों का तो ड्यूटी पर जाना था पाठ करना गीता का तो उसी दिन गुरुद्वारे बारे में पीछे बारे वहां मेरे पाठ करते तो मैं क्या करूँ तो उनको शब्द ही नहीं सुना था शब्द सुनाई नहीं देता पाठ करो बोल सब सुनाई देता छोरा खेले अपने हल्ला करे और सुन जी कीर्तन सुन कीर्तन सुन जो भाव दिशा नहीं मिला जा महाराज उन्हें बहुत मदद देता। अरे सब बल तुम्हें भाव से मिलती है सीधे बताने हल्दी धना भाव से मिलता है तो परमात्मा ने भाव से मिलता है वो भाव बाजार गया है वो भाव इतने का है कौन बना करेगा शंका हो तो बोलो सोरा लोग हल्ला करे तो कोई कीर्तन हाँ सुनता अरे महाराज साथी सिमदाम जी थे वो कहते मैं कीर्तन सुन दे अभी थोड़ी बात हमारे साथ हमारे साथ पढ़ने वाला चूर गीता भाव सब कभी मन लगता है कभी नहीं, कभी मन लगता उनका भी और कभी भगवान पर फिर कर देता। भाई जी खुश हो गए कि अच्छा साधु नगर में वो उत्सव हुआ था, वो पता नहीं किसी को वो होता हो चिमनदाम जी के लिए कीर्तन गया, कीर्तन के बाद में उत्सव आया बहुत नामी उत्सव, पता नहीं करके ऐसी बात मैंने सुनी है। उनका शरीर तो मेरे सामने गया परंतु वो पीछे उत्सव हुआ बहुत अच्छा बहुत बुरा हुआ, पता नहीं क्या हुआ है। ये तो बीती हुई बातें कई ऐसी घटना है। मेरे भाई जी के प्रेमी थे, मेरे को शेर जी की बातें नहीं लगती और वो भाई जी की बातें नहीं लगती। पैदे नहीं कहा वो अपना छह पैदे थे कभी कभी पढ़ते। भाई ने कहा धनी आदमी है ये, जब बोलते हैं भगवान बोल रहे हैं। बीमार था मैं गया चतुर्दर आए स्टेशन पर चल रहा उठाने भगवान ही बात बोल रहा हूँ तो चल जाएंगे। और मैं तो कोई माता बनते ही नहीं थे, हमारे साथ खेलना है पढ़ने वाले मेरे से छोटे थे। उन्हें कई कई बातें बिचोड़ी पहले कई बार कहते थे ये थाली मोदी में बनूंगा, रचना लग रही थी दस्तों नाक रहा हाथ मारा है ध्यान नहीं है एक वोट तो दो नाम रहेगा मारा बनी नहीं चाहिए वो मारा फेंक देते क्या नाम ले लूंगा भाई जी कहते लाड़ लेना भगवान को